niewpatrzony w jaskrawy punkt, sklepienie gwiazd, magiczny pył. Wszystko się łączy w zbiór, formuje kształt, ta jedna myśl, choćby na wszystko się łączy w zbiór, formuje kształt, ta jedna myśl, choćby na zaklinam czas, gdy skradam się do twoich wag. Czekałem na ciebie, choć nie wiem sam, jak można żyć na nowo tak. Wszystko się łączy w zbiór, formuje kształt, ta jedna myśl, choćby na niby w snach, gdzie będę ja, tam będziesz ty. Wszystko się łączy w zbiór, formuje kształt, ta jedna myśl, choćby na Baranowski też tak ładnie się Zbiór urywa. Zbiór to piosenka tytułowa z płyty solowej Baranowskiego, płyty, którą bardzo lubię i często po nią sięgam podczas naszych spotkań w nocnej Polsce. Kagiuma w tej chwili. skronią się sen rzek. Zapominę skąd cię znam. Nikt mi tak nie wchodził w grę jak ty. Zaufaj mi, z tobą jestem. Zaufaj zespołu Snow. Coraz częściej gramy tę piosenkę w nocnej Polsce, ale ładnie brzmi, nowocześnie i przebojowo generalnie, bardzo nawet. Wcześniej był Leski i jego Pocisk, a także formacja o nazwie Kagiuma. Zbudowaliśmy dom bez drzwi i okien. Mieszkamy tam na przekór sobie. W jednym pokoju ja, w drugim wystarczy, że tu jesteś blisko. Przestań się bać, przestań się bać, przestań się bać, bać, bać. Przestań się bać, przestań się bać, przestań się bać, bać, bać. Przestań się bać, przestań się bać, przestań się bać, bać, bać. Przestań się bać.

To wbrew pozorom nasz polski zespół nazywa się Colin Clue. Wcześniej był youtuber, a także Mortas, który dość często w Trójce gości przez ostatnie miesiące. No a w nocnej Polsce w tej chwili troszkę więcej elektroniki. Thank you. find a place to stop, a place to shine. Getting higher, getting higher. If I can spend one more night in your arms again, we can find a place to start, a place to shine. Getting higher. To Polarize and the World, a wcześniej Brodacze Life Act. No i co? I kończymy Nocną Polskę dzisiaj już. Na koniec będzie jeszcze jedno nagranie. Będzie zespół Plazmatikon ze swojej płyty Muzaka, wraz z nimi gościnnie Nowika.